إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. بقي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نجد الوسوات توفيق برمي تبارك وتعالى ci sunu darsu tawhid bi ñuy amal suba gu jot ci sunu téré boobu di sharh al usul al thalatha. Mu mel ni ñi ngi woon fi borom téré bi doon wone li tax sunu borom tabaraka wa ta'ala yonni yonante yi ngir ñoom yonante yi ñu nekk ñi nga xam ni ñooy jàngal nit ñi seen diina, di leen jàngal wan yoon mooy yoon wi leen di yóbbu ci yàlla, di leen jàngal nan lañuy jaamoo seen borom. Ba tax na bépp yoon, bépp jaamu yàlla boo xam ni nit ki mi ngi koy def te jëlewu ko ci yonante bi alayhi salaatu wassalaam, loolee du ko amal benn njariñ. Moo tax borom téere bi mu ne haadihi muhimmatu rusul alayhimu salaatu wassalaam, mu ne loolu mooy liggéeyu yonante yi, loolu mooy seen rôle, orienté jam yi, teg leen ci yoon wi neex yàlla, pas yoon wi neex jam yi, déedéet teg leen ci yoon wi neex yàlla, xamal leen li neex yàlla, li yàlla gërëm, li yàlla bëgg, jàngal leen ko, leeral leen ko. Mu ne wali haada yaqulu alayhi salaatu wassalaam من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد. من لولو موتاخ سنو يونت عليه الصلاه والسلام من كيب كو خامتيني ني جيف غاو جيف جو خامني بوكوت سي سنو بير مي تا موي اسلام ديس نالاكو ديلو manam dañ koy rejeté. Soy jaamo yalla no xamni ci anam bo xamni du anam bobu la yonent bi jangale, ci waxtu wo xamni du waxtu wo la ko yonent bi jangale, ci lim bo xamni du lim bobu la yonent bi jangale, des na la delloo sa jaamu yàlla jooje. Ndax day mel ni yow ci sa bopp yow yaa rafetalal sa bopp anam, yow yaa rafetalal sa bopp ab lim, yow yaa rafetalal sa bopp mbir moo xamanteni ni ci yow képp la jóge, jegewul ci yàlla. Mu mel ni kon yow sa jaamu yàlla danga koo lal ci nang ko bëgge yow, paa ni ko yàlla bëgge. Sa jaamu yàlla danga koo lal ci nang ko bëgge yow, paa ni ko yonante bi jàngale. Loolu moo tax muskallaf warta jëf benn jëf, lu dul jëf jooju war na caa xam atta yàlla. Loolu yaakaar naa téere boo dem, mazhab boo dem, دونك فا فيك لولو داغا نول تي مسكلف موي جيف او جيف تي خاموت اتا يالا تي جيف جوجو موي ديف غا جيكي جيكي رك ني نالا ام نيان بي ديف كو ولا ام جولي بي ديف كو ولا ام صلاتو بي ديف كو ولا ام نانغام بي ديف كو لولو غاي ديف نونو وار غا خام اتا يالا تي لولو بلا غا كوي جيفي ماغوك yaakaar naa sunu réew mi nga xam ni mazhabu malik moo fi gën a siiw te bokk na ci téere yañ cay jàng da ca tàmbalee muy téere laxdar yu yaakaar naa loolu mi ngi ci daganul ci muskallaf muy jëf benn jëf te xamul atta yàlla ci jëf jooju dégg nga wax ji ma ngoog bul jëf jëf ci ne ah benn góor gu baax ma ko joxoon wala dama koo dégg fay wala dama koo liir ci Google wala dañ ma ko envoyé ci WhatsApp dédét yàlla kenn du ko jaamoo noonu luñ lay envoyé ci WhatsApp looy liir ci Google lu la benn góor gu baax di jox day fekk mu ànd ak firnde ga nga xam ni lii la ci yàlla wax nii la ko yàlla bëggee waaw faaw mu ànd ak loolu bu dee waxi kese lu mu neex neex neex lu mu rafet rafet te amul firnde bàyyi ko fa bàyyi ko fa mu nekkoon fa li ibaada tawqifiya mu ne jaamu yàlla da ngay am yar ak teggin taxaw noppi ne tekk ba yàlla ne la defal nga def ba yonent bi ne la nii lañ koy defee nga defee ko noonu ba yonent bi leen ne waxtu wii lañ koy def nga doog koo def waxtu woowu ba yonent bi ne la lim bii lañ koy def nga doog koo def ci lim boobu ba yonent bi ne la ci matière bii lañ koy defee nga doog koo defee ci matière boobu kon gis nga baasu jaamu yàlla mooy yar ak teggin ne tekk loolu moo tax ngay gis fuqahaa yi ñu naan la al aslu fi l ibadat al man'u والأصل في العادات الإباحة ciosaan ci jaamu yàlla mooy amoo droit def dara day mel ni dañ laa tere lu dul lu tegtal njëw ne defal lii waxtu sàngam anam sàngam masalan firnde mooy ñëw ne la tisbaar kat ci waxtu temps nga koy julli waaw boo tëddee ba xaaju guddi 4 heures du matin ne heure bii kat heure bu baax la pour julli xaarama julli ci tiswaar boo ko jullee baaxul mais tiswaar dañ koo utal waxtu inna salata kanat ala al mu'minina kitaban mawquta gis nga kon da nga naan tekk ba sharia ne la waxtu wii ngeen koy julli tiswaar kat waxtoom nangam la tiswaar kat limi rakkam nangam la anam bii lañ koy jullee nga doog koo def gis nga ko kon diine islam ndekete dafa tegu ci yar ak teggin mu ne wal bida marduda bu dee nag lu ñu sos nga xam ni lu ñu sos mooy la wuuteeg la yonente alayhi salaatu wasalaam indi nga xam ni day wuuteeg moom ci lim léegoo-léeg wala mu wuuteeg moom ca waxtu wa wala mu wuuteeg moom ca sabab ba wala mu wuuteeg moom ca jëmm ba gis nga wala mu wuuteeg moom ca place bañ koy defee gis nga ko loolee day dugg ci bidaa bidaa nag buñ la ko waxee du ay otoog montre yooyu moo tax ñuy wax bidaa mooy lu ñu dugal ci diine di ci jaamoo yàlla mais ay ontor ak ay montre ak otoog yooyu kenn dugalu ko ci diine di ko jaamoo yàlla moo tax yonante bi ne fii amrina haza ci sunu mbir mi mbiru yonante bi mooy diine ji waa mbiru àdduna mu ne wal xuraafaat marduuda xuraafaat ay mbir la yoo xamante ni nii daanaka mi ngi bokk ci groupe bida mooy masalan léegoo-léeg nga dégg ñu naan bés bi kenn du ci sangoog bés bi kenn du ci foot ak yooyu ay xuraafaat la ma kook ay invention nit ñi la loo xamee yoo xamante ni nii xel sax nangoo ko ma kook mu ne wa taqlid al a'ma toppandoo toppandoo boo xam ni gumba la luñ la wax rek nga jël ni ah dégg naa ne nañ ko def lii am lii waa est ce que yàlla moo ko wax est ce que yonente mee ko wax ana firnde bi yow loolu doo ko laaj yow daal la ngay topp rek luñ wax ne defal rek nga def dégg naa lii baax na rek nga def, te doo xool ba xam dëggantaan am na firnde wala amul firnde. Mu ne loolu it marfuud, lu ñu bañ la. Mu ne laa tuxadu al ibadaat illa min alshari'a allati jaa biha alrasul alayhi salaatu wasalaam. Mu ne daal jaamu yàlla moom kenn du ko jëlee lu dul ci sharia bi nga xam ni moom la yonent bi alayhi salaatu wasalaam indi. Gis nga ko diine islam ci wàllu jaamu yàlla, gis nga yii ñooy règle générale yi. Principalement sell gam war a sell, ñaareel ba mu nekk ne yonent bee ko indi, yonent bee ko jàngalee noonu. Ma ngoog bu ko defee kon ñu teg foofu sunu baaram, ñaan borom bi tabaraka wa taala mu defal ñu tawfiq, defal ñu taysir, defal ñu afiya. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.